NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De grootste terreurdreiging in Nederland komt nog steeds uit de jihadistische hoek, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Maar anti-overheidsactivisten vormen ook een gevaar. Enkele tientallen opruiers ondermijnen met complottheorieën het vertrouwen in de democratische rechtsstaat. Dat schrijft de NCTV. Bij een anti-Zwarte Pieten-actie in Emmen zijn 12 mensen aangehouden. De groep verstoorde vanmiddag de raadsvergadering en eiste dat Emmen het uiterlijk van de Pieten tijdens de Sinterklaasintocht aanpast. Een Franse kardinaal erkent dat hij een meisje van 14 heeft misbruikt. Dat misbruik was volgens hem 35 jaar geleden, toen hij nog dorpspriester was. De kardinaal heeft al zijn functies neergelegd. De politie heeft afgelopen weekend in Veldhoven bijna 900 cobra's gevonden. Drie mannen van 21 jaar zijn daarbij opgepakt. Agenten kwamen het illegale vuurwerk op het spoor tijdens de controle van een brommer. Het zware illegale knalvuurwerk wordt vernietigd. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Op dit moment is de 27e klimaattop van de Verenigde Naties in Egypte in volle gang. En zoals altijd is Nederland met een grote delegatie daar aanwezig. Vandaag was het de beurt aan premier Mark Rutte en de komende week volgen nog vele andere Nederlandse ministers. Maar wat zijn daar de Nederlandse belangen en wat betekenen de mogelijke uitkomsten voor onze klimaatkoers en vooral ook voor ons bedrijfsleven? Dit en vele andere vragen leggen we voor aan de kersverse klimaatpaus. De opvolger van Ed Nijpels, Kees Vendrik. Vorige week werd hij officieel geïnstalleerd, zo moeten we het zeggen. En dan is er iets bijzonders. We hebben een meneer en een mevrouw Bosman in de studio, maar die hebben eigenlijk inhoudelijk niet zoveel met elkaar te maken. André Bosman is directeur communicatie bij de gas- en kolenreus Uniper. Een Duits bedrijf, inmiddels ook in Duitse handen. Namelijk van de overheid. En hij is daar de directeur communicatie Benelux. En dan is hij ook nog oud-Kamerlid voor de VVD, waar hij 11 jaar voor actief was. En die andere Bosman is Doreen Bosman. En zij is directeur investeringen in de haven van Amsterdam, na een lange carrière bij Shell. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Kees Vendrik, natuurlijk allereerst gefeliciteerd. Dank. Even voor zo'n functie, word je daarvoor gevraagd of moet je gewoon solliciteren eigenlijk? Nee, ik ben daarvoor gevraagd. Ja. Door wie eigenlijk? Door Rob Jetter. Rob Jetter. En is dat dan een hele politieke benoeming? Want we hebben natuurlijk niet voor niks waarschijnlijk toch nu de afgelopen jaren een VVD daar gehad. Hoe moet ik dat uitleggen dat er juist nu op een GroenLinkser wordt ingezet? Volgens mij, tenminste, ik mag hopen dat dat het criterium niet was. Zo heb ik het ook eerlijk gezegd nooit begrepen. Ik heb destijds flink meegewerkt aan het klimaatakkoord. Ik was op verzoek van Erik Wiebes voorzitter van de elektriciteitstafel. Dus ik loop al een tijdje rond. Ik ken het Nijpels goed. Dus toen ze zochten naar een opvolger, zijn ze kennelijk op mij uitgekomen. Heel wonderlijk. De meest geschikte man voor deze functie, ik hoor het al. Gaan we later over doorpraten. André Bosman, u ging werken... iets meer dan een jaar geleden voor een grote kolen- en gasreus. Een Duits commercieel bedrijf. Mooi. En u bent nu eigenlijk ambtenaar, hè? Ja, na 40 jaar ambtenaar eindelijk de private sector in. En dan word je gewoon weer ambtenaar. Dus, maar dat is een grapje. Maar we zijn ontzettend blij dat de Duitse overheid instapt. Is ook van belang voor het blijven produceren van gas voor heel veel huishoudens in Duitsland. Ja. Zeker. Heeft het uw werk leuk of minder leuk gemaakt? Minder leuk, want het is natuurlijk echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Hè. Laten we even toch maar beginnen bij de Oekraïne. Dat is echt vreselijk wat daar gebeurt. En dit zijn allemaal gevolgen van die hele oorlog. Ten aanzien van mijn werk maakt het heel interessant, omdat we natuurlijk in een hele bijzondere situatie zitten om ervoor te zorgen dat het licht aanblijft en de warmte aanblijft. Doreen Bosman, goed dat u ook bij ons bent. We gaan het vanavond hebben over lobby, over handelsresultaten. U bent een wetenschapper. Hoe vaak staat het in uw ogen op gespannen voet met de politiek? Ja, dat kan vaak gebeuren. Ik hoop dat de politiek zich zijn beslissingen baseert op de feiten en wat de wetenschap zegt, wat kan en wat niet kan. Het klimaat is niet politiek, zeg ik vaak. Het klimaat is niet commercieel. En het klimaat wacht niet. Dus ik hoop dat die boodschap wel aan het doordringen is. Mooi. Straks praten we verder over deze verduurzaming van Nederland. Maar eerst is aangeschoven Thijs Hoek, de politiek redacteur van dienst. Thijs, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ja, zoals altijd even met een rondje langs de actualiteit. Zo is het. Wat voor een actualiteit vanavond. We gaan het over klimaatopwarming hebben. Nou, binnen de coalitie is het klimaat een tikkie aan het bekoelen, hebben wij zo de indruk. En dan heb ik het natuurlijk over de wet die maar geen wet wil worden. En dan heb ik het over asiel. Want nog steeds kunnen gemeenten niet gedwongen worden door het Rijk om asielzoekers op te nemen. En dat terwijl de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, 2 weken geleden het kabinet toch een duidelijke deadline stelde bij WNL-collega Sven Kokkelman. Maar laat ik zo zeggen, over 2 weken zitten wij in ieder geval bij elkaar als Veiligheidsberaad. Dan moet hij er toch wel zeker liggen, want anders zitten we toch echt in de situatie dat we dan moeten gaan zeggen, ja, staatssecretaris, we snappen dat het nu niet ligt, u doet uw best, u wil ook, we zijn het eigenlijk met elkaar eens wat we willen, maar dan houd een keer op hoe wij het moeten regelen. Dan moet hij echt maar met andere oplossingen komen. Ja, dat was precies 2 weken geleden. En 2 weken later, op de dag des oordeels, ligt er dus nog steeds geen wet. De oorzaak? De VVD-fractie kan het maar niet eens worden met de eigen staatssecretaris Erik van den Burg. De liberalen kunnen niet leven met dwang zolang een structurele beperking van de instroom ontbreekt. En dat is nou net iets, Martijn, wat D66 en de ChristenUnie, ja, waar ze niet enthousiast over zijn. Sterker nog, een deel van de ChristenUnie-leden roept Gert-Jan Segers vandaag in Trouw zelfs op om het vertrouwen in de VVD op te zeggen. Het houdt een keer op. Ja, dat was de kop van het artikel in die krant. Verantwoordelijk Kamerlid van de ChristenUnie, Don Seder, was vanavond ook helder. Die wet moet er gewoon op 1 januari liggen. Ja, flinke mores binnen de coalitie dus. Maar die mores die kan niet echt rekenen op begrip bij de burgemeesters. Dat bleek vanochtend weer maar eens toen de Groningse burgervader Koen Schuiling, ja, ook een VVD'er, zijn frustratie uitte in Goedemorgen Nederland. Vanuit onze kant, vanuit Veiligheidsberaad, nu keer op keer onze goedwillendheid getoond door te zeggen, oké, als het dan niet op 1 oktober lukt, dan gaan we kijken of het nog iets langer kan om maar mee te blijven werken. Maar ik verwacht nu wel dat alle fracties in Den Haag hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben het als gemeente nu lang genoeg gedaan. Ja, morgenavond gaat het Veiligheidsberaad van de burgemeesters in conclaaf over hun medewerking. Nu de wet nog steeds ontbreekt, gaan ze dan nog steeds medewerken aan die noodopvang die nu geboden wordt. Ook staatssecretaris Erik van den Burg zal daarbij aanwezig zijn. En Martijn, van verschillende bronnen horen we dat er vanavond al wel een soort vooroverleg op de agenda staat van met verschillende burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Van den Burg is daar nog niet bij. Morgen voor het echi dus. Nou, dit alles bombardeert de asielcrisis tot chefzaggen. Premier Rutte, vandaag nog in Egypte, verhuilt de klimaattop voor de achterkamertjes in Den Haag morgen. Hij moet zijn eigen fractie gaan overtuigen van de noodzaak van deze wet. Papa moet komen helpen, klonk het smalend in de VVD-fractie, meldt de Telegraaf vandaag. En aan de telefoon is onze WNL-politiek commentator, onder andere van Op 1, Thomas van Groningen. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Ik zat even terug te denken. De laatste keer dat we dit hebben meegemaakt was toen Mark Rutte op de rode knop drukte. Dat ging over de vraag in het RTL-debat of er nog extra geld naar Griekenland zou gaan. Hij drukte op de knop en zei, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat vond de hele fractie ook een goed idee. André Bosman, die helpt mij, die zich knikt. Ja, die herkent dit moment. Maar niet heel veel later moest hij in diezelfde fractie gaan uitleggen dat het 180 graden andersom bedoeld was, want er ging uiteindelijk nog heel veel geld daar naartoe. Met andere woorden, dat is niet niks dat de premier morgen terugkomt in die fractie. Nee, dat is ook echt niet niks. En de vraag is een beetje, wie moet je dat nou aanrekenen dat dat zo is. En je merkt dan in VVD-kringen, ook wel in Den Haag, dat mensen toch wel kijken naar Sophie Hermans. Waarom lukt het haar als fractievoorzitter nou niet om die fractie mee te krijgen? In het verleden had je andere fractievoorzitters, Klaas Dijkhoff wordt nu vaak genoemd, natuurlijk de meest recente, die het makkelijker vond, of het makkelijker had blijkbaar, om in één keer te zeggen tegen zijn fractie, jongens, dit is nodig, we moeten dit doen, we gaan dit doen. Maar als we dan toch een beetje porren in die kringen, dan komt ook bij mij wel het beeld naar voren dat echt een bepaald deel van die fractie hier gewoon zo tegengekant is en dit zo niet vindt passen bij wat de VVD heeft beloofd aan de kiezers ruim 1,5 jaar geleden, dat ze dit gewoon echt niet willen doen. En ja, dan staat zij dus ook met de rug tegen de muur. En dus moet Rutte morgen komen om dat groepje te overtuigen. En ik vraag me eerlijk gezegd af wat Rutte dan in zijn binnenzak heeft zitten, waarmee die dat deel van die fractie kan overtuigen. Ja. Het gek is natuurlijk dat het eigenlijk een verlies-verlies situatie is. Want je gooit of je eigen staatssecretaris onder de bus, of je hebt een probleem met je achterban. Of is er nog een geitenpaardje? Nou, dat is keer op keer zo. Nou, een geitenpaadje, dacht ik dat ze dat gevonden hadden toen enkele weken geleden al werd gesuggereerd, nou, ze zijn er bijna witte rook met die asielwet, dat er een, werd dan al van een dwang, werd een spreidingswet genoemd, en dan zou er, wat ik begreep, door de VVD afgedwongen zijn dat er een maximum aantal zat aan het aantal asielzoekers dat landelijk werd verspreid onder gemeenten. En alles daarboven, alle aantal asielzoekers dat daarboven zitten, ja, dat zou dan met verleiding moeten komen. En als die niet, dus dan zou de gemeente verleid moeten worden om met geld om die asielzoekers op te nemen. En als die niet ergens terecht konden, ja, dan zou dat ook daadwerkelijk betekenen dat die asielzoekers niet in Nederland terecht konden. Dat zou dan het geitenpaadje zijn. Dus we gaan dan ook gelijk een maximum aantal asielzoekers afspreken dat naar ons land kan komen. Ja, en dat blijkbaar komt er dus ook bij die andere drie partijen niet doorheen. Waardoor het nu chefsacht is inderdaad. En zal Rutte naar die fractie moeten om te zeggen, ja, dat is niet gelukt. Het beste wat ik kan regelen is misschien een maximum einddatum, maar verder komt hij ook niet. Opvallend is ook de laatste 24 uur is dat de ChristenUnie dit debat ernstig op scherp stelt. Nou, de achterban van de ChristenUnie natuurlijk. Ik moet zeggen dat ik de laatste weken al wel, als je dan vroeg in ChristenUnie kringen van, joh, hoe staat het nou met die asielwetten, wat vinden jullie, dan merkt hij al ook gewoon irritatie. Het duurt wel heel lang, het zijn wel heel veel gesprekken. En iedere keer als ze denken dat er vordering in zit, dan zit er toch geen vordering in, want dan zegt de VVD toch weer, oh nee, dit willen we niet, of oh nee, dit moet toch anders. Daar zit echt grote irritatie. En nou ja, goed, de achterban van die partij, die roert zich. We weten dat dit, dat asiel voor de ChristenUnie een thema is waarop ze bij wijze van spreken kunnen zeggen, hierop laten we het vallen, hierop trekken wij ons terug. Ik vraag, weet niet of ze dat al in dit thema, dit gaat over het spreiden van asielzoekers, of ze dat daarbij al zover op willen laten lopen, maar dit ligt heel gevoelig bij die partij. Dus als ze hier niet uitkomen, ja, dan kan het zomaar zijn dat inderdaad die achterban zegt, stop er maar mee, dan maar verkiezingen. Maar even dat toch, hè, want dit zijn ook momenten, politici vinden dat nooit leuk als je wat als vraag zet, maar achter de gesloten deuren gebeurt er niks anders dan nu scenario's doorrekenen. En wat nou als we dit doen, wat nou als we dat doen? Als je nou eens even toch, wie heeft er nou baat bij, mogelijk wij spreken, de hele coalitie te laten klappen. Kijk, voor de VVD is dat natuurlijk best ingewikkeld. Want als je nu laat klappen, is de kans natuurlijk dat je daarna met diezelfde partijen weer aan de onderhandelingstafel belandt. Ervan uit dat je nog steeds niet met de PVV, JA21 en de FVD wil regeren, is wel heel erg groot. Ja, dat klopt. Maar er zijn in het verleden ook wel eens kabinetten gevallen waarbij je dan dacht, goh, als je op dat moment het scenario had uitgerekend, was het voor de partijen die eruit stapten helemaal niet interessant om op dat moment eruit te stappen. Dat is soms dan, is het ook, gaat het ook om idealen. En gaat het ook om waarom ben je politicus geworden? En dat is wat je bijvoorbeeld wel proeft bij zo'n ChristenUnie, waar het gaat om mensen. Het gaat niet om nummertjes, hè, met asielzoekers, zeggen ze daar dan. Ze vinden het heel belangrijk dat het op een humane en goede manier gebeurt. En als dan je dan aan een tafel zit met een coalitiepartij die daar hardere eisen instelt, misschien zelfs zegt maximum, en anders gaan we het gewoon niet doen, en die blijkbaar niet de urgentie ziet om die problemen zoals die er zijn in Ter Apel daar voor de deur, hè, dat mensen in het gras moeten slapen, blijkbaar dat die partij op een andere manier inschaalt als de ChristenUnie, ja, dat gaat wel aan zijn vreten. En dan kan het nog zo electoraal misschien niet handig zijn. Ja, soms gaat politiek toch wel meer over wat is nou het beste scenario voor me, maar ook gewoon over wat wil je nou bereiken en achterlaten als politicus. En dat zit er bij die ChristenUnie-politici toch wel wat meer in dan bij andere partijen, moet ik je eerlijk zeggen. We hebben hier aan tafel zitten een André Bosman, die was 11 jaar Kamerlid. Nou maken wij wel eens mee als wij het actualiteitenblok doen, wat wij nu doen, dat dan met onze gast zegt, ja, ho eens even, daar ben ik niet voor gevraagd. Maar u gaf al vanmiddag aan, leuk dat ik mag komen, maar ook op dit onderwerp, kom maar door. Nee, je moet je altijd verantwoorden. Ik ben geen Kamerlid meer, maar ik kan me daar wel een aantal dingen over zeggen. ook ten nuance. Ik vind het toch allereerst verbazingwekkend dat burgemeesters vragen om dwang. Je bent zelf bestuurder, je hebt een gemeenteraad. Waarom zit je te wachten op dwang? Als je het wilt dat het gebeurt, kan je het laten gebeuren. Dus dat is allereerst verbazingwekkend voor mij. Ten tweede, het gebeurt wel vaker in de VVD-fractie dat er wordt gediscussieerd en gedebatteerd. En hoe dat nu richting Sophie gaat, vind ik dat niet helemaal terecht. Vanuit de fractie niet? Sowieso niet, maar ook daarbuiten niet. Ik vind als je kritiek hebt op je fractievoorzitter, moet je daar open en transparant in zijn en zeggen, luister, dit gaat niet worden. Okay. Ik herken de discussie van het geld voor Griekenland. Daar was ik zelf bij. Dat zijn stevige discussies. En dat vraagt een enorme afweging. Als Kamerlid moet je afwegen alle belangen van Nederland. En het wordt hier heel erg platgeslagen als zijnde van wel of niet. En heel veel rekenmethodes en Zo doorrekenend is het allemaal niet. Soms is het gewoon, joh, ik weeg een aantal belangen af. zit ik er heel principieel in en wil ik echt dit hebben. Maar dat gaat het ten koste van misschien wel een kabinet en we zitten in een crisis en hoe gaan we verder? Allemaal afwegingen die je daar persoonlijk moet maken. En dat is soms heel heftig, absoluut. Maar dit is een emmertje dat volloopt. De frustratie binnen de VVD-achterban dat er maar geen grip lijkt te komen op migratie, loopt op. Ja, maar dat is iedereen aan te rekenen. Want de discussie, natuurlijk zegt de ChristenUnie van joh, we moeten voor mensen zijn. Dat is de VVD ook. Alleen je moet het wel eerlijk doen. Als er nog steeds toestroom is van mensen, waarbij mensen overlijden, van schepen die zinken, mensensmokkelaars. Als je dat niet op de goede manier stopt en het doorlaat etteren en modderen, je moet het wel aan het begin pakken. En als je zegt, ja, maar we gaan alleen de opvang regelen en niet de rest van de keten, dan heb je echt een serieus probleem. En volgens mij weet iedereen dat. Maar u weet ook dat als de VVD alsnog overstag gaat en dus toch dwang toestaat, wat de meerderheid van de coalitie wil, u weet ook precies wat er dan gaat gebeuren. Dan staan de PVV, ja, 21, staan klaar. En daar moet je niet door laten leiden. Uiteindelijk is het een afweging, dat heb ik ook als Kamerlid gedaan, de afweging, wat weegt het zwaarst? Ja. En dan interesseert mij de PVV in jaar 21 helemaal niks. Het gaat erom, wat kan ik dragen als Kamerlid in mijn verantwoordelijkheid als VVD-Kamerlid? Ja. En dat moet je afwegen. En er zijn zoveel belangen die je dan af moet wegen. En wat dat betreft, de VVD is altijd wel van het nationale belang. En als grootste partij vinden wij ook nog een keer dat we dan heel vaak de collega's moeten steunen. Dat is wel het mantra van de VVD. Ook niet altijd even makkelijk. Maar joh, wij moeten wel als grootste partij ook meedenken met de rest. Dat is echt wel een VVD-thema. Het klinkt eigenlijk als een warm pleidooi om morgen mee te gaan met het pleidooi van Mark Rutte in de fractie. Nee, je moet kritisch blijven. En dan kom ik toch weer terug op mijn rapport samen met de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Ja. Als je een wet maakt die niet uitvoerbaar is, moet je hem niet accepteren. Je moet ook echt, je moet kritisch zijn, doorvragen. Een wet moet ergens toe leiden. En als het een wet is voor een politiek compromis, om daar maar de rust te bewaren, we zadelen de IND, iedereen die het gevolg moet voelen van die wet, op met een probleem. Ja. En dat moet je niet doen. Thomas, even tot slot. Dit weekend was er het CDA-congres ook. We hebben daar verschillende CDA-politici ook horen zeggen, we hebben er geen grip op. Het moet nu af zijn met die instroom van migratie waar we zogenaamd dan geen grip op hebben. Is dat ook nog een duidelijk steunbetuiging? Nou, dat lijkt me wel. Het lijkt me overigens wel dat de invalshoek wordt van het CDA richting de verkiezingen. Al een paar weken hoor je dit verhaal als je een willekeurig CDA-politicus in Den Haag aanschiet met, hey joh, wat wordt nou, denken jullie, een beetje het verhaal richting die verkiezingen? Is het, Nederland is te vol, een bevolkingsgroei met 191.000 mensen in 9 maanden tijd erbij. Dat gaat niet meer. We moeten daar grip op krijgen. Dus dat is een beetje hun verhaal, maar dat is duidelijk, denk ik, een steun in de rug voor de VVD-fractie die nu wil praten over het inperken van asiel. Dus dat, zo kan je dat denk ik wel zien. Of ze eruit gaan komen morgen, ja, dit is zo'n glazen bol vraag. Ik voel hem aankomen. Ik heb er echt geen antwoord op. Dus ik ga er morgenochtend staan bij die fractie. Overigens begrijp ik dat er via de Telegraaf dat er beveiliging is geregeld, dat journalisten niet bij die fractievergadering voor de deur kunnen gaan staan. Nou ja, ik ben benieuwd waar ik daar morgenochtend ga staan. Maar dat is toch zonde? Dat is toch een van de journalistieke hoogtepunten dat uren wachten voor zo'n deur. Dat is maar goed, dat is hier dan mee opnomen. Ik ga even hartelijk danken, Thomas. En een fijne dag vast morgen. Dankjewel. Hoi. Dankjewel, Thomas. Thijs. Ja, tot slot beladen we even 4 maanden verder op de Haagse kalender. Want dan in maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. En dat is natuurlijk nog lang geen onderwerp van gesprek voor de gemiddelde Nederlander. Maar menig politiek spindokter is nergens anders mee bezig. Want ga er maar aan staan. Al die provinciale lijsten vullen met capabele mensen, dat is vooral een flinke klus voor de BBB. Die partij moet als nieuwkomer in alle provincies een blik kandidaten open zien te trekken. Maar het is Caroline van der Plas gelukt. Voor alle provincies ligt inmiddels een conceptlijst klaar. NRC deed onderzoek naar die kandidaten en dat blijkt, het zijn lang niet allemaal nieuwkomers. Een kwart is of was actief voor een andere partij. En de hofleverancieren zijn het CDA en de partij van meneer Bosman, de VVD. Dan laten we daar ook gelijk even een voorbeeldje van pakken. Neem Gert Brommer. Tot 2019 was hij Overijssel Statenlid. Maar hij schaart zich nu achter Van der Plas, omdat hij zijn eigen partij, de VVD, zag acteren als GroenLinks. Zo zegt hij tegen de krant. Ja, meneer Vendrik, dat zijn ernstige verwensingen. Zeker, zeker. Wij moeten ons ernstig zorgen maken. Ik moet trouwens wel zeggen, meneer Bosman, Gert Brommer, dat je die bij de VVD helaas laat vertrekken, dat is toch pijnlijk, toch? Ik ken hem niet. Oké, bij deze. Thijs, ik ga je hartelijk danken. Tot zover. Het ging jou meer op de achternaam, volgens mij. Dank je wel. Goed, die 27e klimaattop. Hij is op dit moment dus in volle gang. Duurt tot volgende week vrijdag. Op afstand wil ik jullie meteen even vragen. Is dat natuurlijk, het heeft bijna een soort blik van een mierenhoop. Er zijn duizenden mensen die vliegen daarin en dan weer weg met delegaties. En die lopen in de wandelgangen en die moeten invloed uitoefenen. De juiste mensen ontmoeten. We hebben hier twee mensen aan tafel zitten die daar geweest zijn. Twee, ja, inderdaad. Dorien, ik begin even bij jou even. Jij was daar in Glasgow bij. Dat klopt, ik was er vorig jaar. Juist. Eén dag, geloof ik. Wat het voor mij voor indruk achterliet was, er zijn heel veel verschillende groepen die allemaal hun eigen belang hebben. En hoe vinden die elkaar? Zeker op het overheidsgedeelte is dat een heel ding. En vorig jaar ook nog, want de helft was online, dus je kon nog niet eens iedereen vinden. Wat ik wel heel mooi vond, is dat er ook een andere koepel was waar meer bedrijfsleven en de wetenschappers samenkwamen. En die waren wat praktischer van aard. Dus daar heb ik wel veel van opgestoken. En daar zag je ook wel dat de wil er was, dat mensen actie wilden. En dat heb ik toen wel meegenomen. Ja, maar dan toch even het punt wat je eerder doet. Als je daar dus rondloopt, dan zie je dus ook zo'n ruimte waar de wetenschap bij elkaar komt. En een andere ruimte zitten diplomaten. En verstaan die elkaar af en toe nog? Ik heb het niet gezien. Nee. Maar dus kwam je eigenlijk wat gedesillusioneerd terug? Nee, dat wil ik niet zeggen, maar sowieso, dat is mijn inborst ook niet. Wat ik net zei, hè, er was actie. Er waren mensen die dingen kwamen. Vorig jaar, wat mij is bijgebleven, is dat Fortescue Mining, nou, dat is een ertsmijnbedrijf uit Australië. De CEO, die heet Twiggy. Dat is een beetje een grappige naam voor hem. En die zei, ja, ik doe helemaal geen test meer met pilots met waterstof. Ik ga groot, mijn mijnen worden elektrisch en op waterstof. En ik ga aan de slag. De bedoeling was dat we uiteindelijk maximaal 1,5 graad zouden opwarmen. Maar het lijkt erop dat we dat helemaal niet gaan halen. En we zeggen eigenlijk wereldwijd. Het zou richting de 2,5 misschien wel gaan, met enorme consequenties. Vorige week, dus ruim voordat hij naar Egypte afreisde, was minister Jette te gast in Goedemorgen Nederland. Ja, het is echt een gigantisch grote opgave. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. We willen in 2030 55% tot 60% minder CO2 uitstoten dan we nu doen. Mm-hmm. En dan gaat elektriciteit, groene elektriciteit, maar ook groene waterstof gaan heel belangrijk zijn voor de industrie, het verwarmen van onze huizen, het opladen van de auto. Maar zegt, dat gaat heel lastig worden. Zegt, dit kan dus niet garanderen. Nou ja, het zal niet allemaal in één keer perfect gaan. Ja. Kees Vendrik, even. Ik dacht hier tussen de regels lezen, qua verwachtingsmanagement worden hier heel langzaam de doelstellingen broos. Nou, zo heb ik het eerlijk. Zo luister ik het niet naar. Ik luister op een andere manier naar. Meneer Bosma wel, aan de andere kant van de tafel. Maar gaat u door. Kijk, als je naar dat grote vraagstuk van die klimaat- en energietransitie kijkt, dan is dat eigenlijk kolossaal groot. En het zou absurd zijn om te zeggen, vandaag drukken we die ene knop in, dan gaat alles lopen en in 2030 komen we precies uit op het getal wat we van tevoren bedacht hadden. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Daarvoor is die transitie veel te groot. Dat vraagt politieke moed. Er moet heel sterk klimaat- en energiebeleid gevoerd worden. En dat moet steeds beter en harder. Daar wordt constant aan gewerkt. En er zijn duizenden bedrijven, publieke netwerkbedrijven, burgerinitiatieven, lokale democratie, energiecorporaties, enzovoort, enzovoort. Daartussendoor lopen allemaal fantastische ondernemers. Mensen met briljante ideeën, die elke dag bezig zijn om een betere wereld uit te vinden. En dat is de hutspot, om het zo maar te zeggen, waar we voortdurend in hoeren. En dat is de beweging die je maximaal wil benutten. Ja. En of dat dan per saldo maar exact op 60%... Maar het is toch die politiek die hele grote besluiten moet nemen. Dus in die hutspot zal iedereen zijn plek hebben en zich enorm inzetten. Maar uiteindelijk is het toch, we kunnen het vanavond ook gaan hebben over isolatie van huizen en minder lang douchen, allemaal waar. Ja. Maar de grote klappen gaat om het lef en het moed die bij politici ligt. Ja, maar niet alleen dat. Kijk, het goede nieuws is, we zijn veel te laat. Dat is het slechte nieuws, dat zeg ik er meteen bij. Ja. U had het net over die 2,8. Dat is veel te hoog. Dit is, zoals Gutierrez, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, vandaag een paar keer buitengewoon hard heeft gezegd, of we werken hierop samen en we halen het, of het wordt echt één grote chaos wereldwijd. Zo hard heeft hij het gezegd. En zo hard heb ik het hem eerlijk gezegd nog niet eerder horen zeggen. Dus het is echt nu alle hens aan dek. En ik denk dat ook het signaal wat de jongeren geven, snap ik heel goed. Die zijn echt diep verontrust over de wereld die wij aan het achterlaten zijn voor hun. Het goede nieuws daarentegen is dat al 30, 40 jaar geleden ook allerlei ondernemers, duurzame financiers, Willy Wortels zijn begonnen met die duurzame toekomst. En die trekkracht heb je nodig. Het is dus niet alleen de politiek. Het is niet zo dat klimaatbeleid op een vrijdag achternamiddag even uitgevonden wordt en dan regelen we het. Zo werkt het absoluut niet. Het is voortdurend een samenspel tussen een hyperactief bedrijfsleven wat er vol in gaat, de maatschappelijke democratie, de burgers, de coöperaties, iedereen die daaraan meedoet. En dat moet in wisselwerking met de politiek, die dan vervolgens kan zeggen, kijk, nu is er voldoende draagvlak, ik heb een perspectief, ik kan routes uitzetten, ik ga wet, regelgeving, subsidies, de hele mikmak van de Haagse gereedschapskist ga ik veranderen. Dat is transitie. Dus het is echt niet het een of de ander. Maar het is wel waar wat u zegt. We hebben het leiderschap van de politiek 30 jaar lang gemist. Er is 30 jaar lang weggekeken. Er is heel erg veel tijd verprutst. Hoe belangrijk is het dus dat dit kabinet in alle toonaarden laat weten hoe belangrijk dat is dat premier Rutte zelf naar Egypte gaat om te laten zien dat het om wat waard is. Zoals hij vorig jaar in Glasgow zei, action, action, action. Ja. En dat ben ik ontzettend met hem eens, want we lopen achter. Tempo moet omhoog, we moeten versnellen. Dat is transitie. Doreen Bosman, even die action, action, action. De implementatie van alle voorgenomen maatregelen even. Als u nu een tussenbalans dus even opmaakt. Hoe zijn we dan bezig hier in Nederland? Nou, we gaan te langzaam, zeker. Ja. Er zijn doelen, hè? Bijvoorbeeld wind op zee. We willen naar 70 gigawatt in 2050. Hartstikke mooi doel. Maar ondertussen hebben we een auction van misschien 1 gigawatt per jaar. Een auction, wat is dat? Een veiling. Ja. Ja, dat is nog geen gigawatt per jaar. Dus dat moet omhoog. Dat tempo moet omhoog. En het andere waar ik me zo nu dan wel zorgen over maak, is we kunnen zeggen, nou, dat hebben we dat doel. Laat ik maar weer even wind op zee nemen als doel. Dat komt er niet zomaar. Daar is die hele infrastructuur voor nodig. Daar zijn havens voor nodig, als ik het heel dicht bij huis hou. Daar is ook wet en regelgeving voor nodig. En wat ga je vervolgens met al die elektriciteit doen? Dus je moet naar het hele systeem kijken. En een van de grote vragen die wij ons hier willen stellen is, wat betekent het voor de Nederlandse industrie? Voor bedrijven die misschien nu met enorme grote ambitieplannen die groene draad aan het maken zijn, maar wellicht door verscherpte maatregelen die dus direct uit Egypte gaan komen, het dan ineens niet meer redden. En wat is dan de rol die de overheid zou moeten en kunnen opnemen? Meneer Bosman, want dat is eigenlijk wat voor u grote zorg heeft. Ik ga toch even één getalletje erbij noemen. U heeft een verlies geleid, het bedrijf, in het laatste kwartaal van 28 miljard. Ja. Als ik naar het bedrijf Saudi Aramco, Saudi-Arabië kijkt, 42 miljard winst. Ja. Ik denk dat we dan wel de gekkigheid snel in beeld hebben. Ja, en dat is ook de essentie waar wij we eigenlijk moeten versnellen in de verduurzaming. In de keuzes die we maken ten aanzien van wat voor middelen gaan we gebruiken om energie en elektriciteit op te wekken of warmte op te wekken. En 2030 wordt iedere keer genoemd, hè, maar wij als bedrijf rekenen terug van wanneer moeten we beginnen. En we moeten vandaag beginnen. Om 2030 te halen. En met die vraag, wat dat betekent, wat de consequenties zijn, ga ik u achterlaten, want we gaan richting het nieuws en de reclame. Te gast zijn Kees Vendrik, André Bosman en Doreen Bosman. Zometeen na het nieuws en de reclame de vraag, hoe nu verder? NPO Radio 1. My fellow Americans, we're facing a defining moment. Midtermverkiezingen in Amerika. Van groot belang voor president Joe Biden. The very future of our nation depends on it. En hoe zit het met de invloed van Donald Trump in de VS? I want to pick somebody that's going to win. In de nacht van dinsdag op woensdag komen de uitslagen. We're going to update you right now because Democrats are closer to retaking the house. In de nacht van dinsdag op woensdag tussen 2 en 5. And he should not be your senator from Wisconsin. De nacht van EO met de midtermverkiezingen op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip met grip.com. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar Driessen.nl. Onze kleren komen per container, ons eten via de flitsbezorger, onze agenda's lopen vol met blokken. Het leven lijkt een logistiek proces. Ik ben Arjen van Velen en mijn boek Rotterdam is een ode aan inefficiëntie. Koop Rotterdam nu in de boekhandel of via de correspondent.

Ga naar incentro.com. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. U luistert naar WNO Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u. En dat doen we met drie gasten hier in de studio. Kees Vendrik. Ik zeg even oneerbiedig, de nieuwe klimaatpaus sinds afgelopen week, oftewel de opvolger van Ed Nijpels. André Bosman, hij is directeur communicatie bij gas- en kolenreus Uniper, een Duits bedrijf in overheidshanden. En directeur communicatie, opperlobbyist, Benelux. Nou, gewoon directeur. Ja, dat is. Eén sluit het ander niet uit in deze. En Dorien Bosman, ze had een jarenlange carrière bij Shell. En sinds een jaar al meer, hè? Ja, zoiets, meer dan een jaar, is hij directeur bij de haven in Amsterdam en vooral bezig met investeringen. En dan gaat het heel snel over groene waterstof. Gaan we het zo direct even over hebben. Toch even, hè, want we gaan zo hebben een beetje over die klimaattop die op dit moment in Egypte bezig is. Maar wat denken jullie even wat meer effect heeft? Bijvoorbeeld de midtermsverkiezingen nu in Amerika. Bijvoorbeeld president Biden die misschien wel vleugellam wordt en namelijk een minderheid in de kamers krijgt. Of een mogelijke uitkomst in Egypte, Kees Vendrik. Waar kijkt u met meer belangstelling naar uit? Nou, ik kijk met hele grote belangstelling uit naar die klimaattop in Egypte. Ik kijk met vrees naar Amerika. En ik ben heel blij dat Joe Biden de tussentijd al goed benut heeft voor een gigantisch investeringsprogramma om de Amerikaanse economie te verduurzamen. Kijk, uiteindelijk zal voor de Amerikanen ook de boodschap moeten zijn, als ze hun been hier niet gaan bijtrekken, dan zijn ze straks de verliezers op de wereldmarkt. Want deze ontwikkeling naar verduurzaming en de versnelling daarvan, en dat gaat ook in Egypte gebeuren, die is niet meer te stoppen. Ik moest een beetje grinniken. Dat ging eigenlijk over de functieomschrijving van u. Die is namelijk een tikje anders. Waarschijnlijk in de praktijk hetzelfde, maar die functie van u is toch een tikje anders omschreven. Op uw kaartje, dan weet u dat een beetje, staat namelijk ook platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid. Toen dacht ik, welk reclamebureau is hier overheen gewalst, hé? Ja, dit staat er een beetje droog. Ja. Laat ik een betere poging doen. De club heet Nationaal Klimaatplatform. Juist. Ik ben de voorzitter en we hebben twee dingen te doen. We willen versnellen en verbinden. En toch zegt het wel wat dat deze tekst er staat. Nou, het is ook zoeken naar... dit is een nieuw initiatief. Hoe breng je dat onder woorden? Het is een mandaat van het kabinet. Het is een wat ambtelijke tekst, maar ik doe het ermee omdat we elkaar denk ik heel erg goed verstaan op de noodzaak van versnellen en verbinden. We zien allemaal dat die klimaatcrisis uit de hand loopt. Ook in Nederland doen we niet genoeg. Dat bleek ook afgelopen weken. De cijfers die het Planbureau voor de Leefomgeving gaf. Het tempo moet omhoog. We zien allerlei knelpunten en issues. Die moeten aangepakt worden, dus versnellen. En we hebben veel meer mensen nodig in dit hele, in deze grote transitie. En er zijn nog allerlei bedrijven, ondernemers, die aan het afwachten zijn. En ook heel veel burgers die zich afvragen, wat moet ik hier nou precies mee? En ik vind dat we een goede poging moeten doen. In ieder geval, dat reken ik tot mijn taak om hen ook aan deze transitie te verbinden. Plat gezegd, heeft die voorganger die ze in de profijt van kunnen hebben, Ed Nijpels, dat het laaghangend fruit eigenlijk al gepakt is. Dus ze hebben niet stilgezeten. Maar de echte pijnlijke grote beslissingen die moeten nu komen. Wat wordt uw rol daarin? Nou, het is niet alleen laaghangend fruit. Kijk, Ed Nijpels, ere wie ere toekomt, was de leider van het Klimaatakkoord. Een akkoord tussen kabinet en 150 maatschappelijke organisaties. En toen hadden we voor het eerst iets in handen wat lijkt op een omvattend klimaatplan voor Nederland. Ja. En dat was de start. Daarvoor was er een energieakkoord, maar dat ging alleen over het energiesysteem. Dit was veel breder. En dit werd ook breder gesteund door die organisaties. Nu komen we echt in een nieuwe fase. Ja, we hebben steviger beleid nodig. Daar heeft het Planbureau het kabinet op de vingers getikt. Maar het komt nu echt aan op veel meer uitvoeringskracht. En ik kan het niet genoeg benadrukken. De transitie komt van twee kanten. Het vraagt moedige politici en sterk beleid van boven, maar juist ook die transitie van onderop. Burgers die in de gelegenheid gesteld worden, of zelf gewoon het initiatief nemen om in buurt en wijk zelf aan de slag te gaan. André Bosman? Ja, het vraagt heldere keuzes. En dat is van belang. En dan een politiek die dan langjarig die keuzes ook vasthoudt. Want als je om de havenklap, de verkiezing is 4 jaar, maar daarvoor soms al wisselend beleid hebt. Onze kolencentrale moest in januari 35% draaien. En in juni krijgen we alweer te horen maximaal. Daar kan een bedrijf niet op investeren. Dus ik heb als bedrijf een politiek nodig die harde keuzes maakt voor de komende 10, 15, 20 jaar. En in ieder geval weet waar ze ongeveer uit gaan komen. terecht, daar kan ik me heel goed voorstellen dat u die behoefte heeft. Maar tegelijkertijd bleek vorige week nog uit het onderzoek van de UvA, de Universiteit van Amsterdam, dat 19% van de Nederlandse bedrijven, waaronder forse vervuilers, niet of nauwelijks al de beweging aan het maken is. Ja, maar als je nu de beweging maakt naar bijvoorbeeld groene waterstof, dat is best een dure methode. Wel heel belangrijk, want dat is heel mooi groen. Maar als daar te weinig waterstof uitkomt en ik zeg ik ga bijvoorbeeld grijze waterstof gebruiken, dat wat nu al bestaat, ja. Maar CO2 vervuilend is. Maar ik heb al die waterstof toch nodig achteraf. Dan heb ik een investering gedaan in groen. En grijs is goedkoper en dan verlies ik toch. Dus bedrijven hebben behoefte aan duidelijkheid wat er wel en niet kan. Groene waterstof, het woord is gevallen. Oh ja. Volgens velen de heilige graal. Wat het is, hoe je het kan maken, hoeveel het kost en welke variant je ook hebt. Groene, gele, bruine en andere kleuren. Zilver. Gaan we het direct bespreken. We gaan eerst even praten met Olaf van der Graag. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en introduceerde het inmiddels zeer populaire energiebericht, gepresenteerd door niemand minder dan Helga van Leur. Nou, het is een stuk frisser dan vorige week. Maar met een goede voorbereiding kun je stookkosten besparen en elektriciteit uit wind en zon op het juiste moment benutten. Ja, meneer Van der Graag, kunt u het succes verklaren van dit bijzondere bericht? Deze energieberichtgeving in plaats van het weerbericht? Ja, goedenavond. Goedenavond. En wat een mooi gezelschap heeft u daar bij elkaar. Fijn om even mee te mogen doen. En wij hebben dit initiatief genomen omdat er heel veel mensen zijn die gewoon op zoek zijn naar wat kan ik nou praktisch doen? Wat kan ik doen om mijn energierekening te verlagen? Wat kan ik doen om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen? En wat kan ik doen om klimaatverandering tegen te gaan? En eigenlijk is in al die vragen hetzelfde antwoord. Namelijk, ga zuinig om met energie. Gebruik hem wanneer bijvoorbeeld de zon en de wind heel wilderig aanwezig zijn. Want dan help je het hele energiesysteem vooruit. En het wordt nog goedkoper ook. En daar zitten mensen nu op te wachten. Dus inderdaad, die eerste aflevering is door ruim 60.000 mensen bekeken. En dat overtrof onze verwachtingen. Zeker, dat is een succes wat gecontinueerd dient te worden. U kijkt, neem ik aan, ook met buitengewoon grote belangstelling naar wat er direct uit dat die top daar in Egypte naar buiten komt. Waar heeft u uw grootste belangstelling voor? Ja, wat ik interessant vind als ik 10 jaar van die toppen op een rij zet, is dat het wel traag gaat, maar toch iedere keer weer een tandje beter. Dus als je al die toppen achter elkaar zet, dan zie je dat de wereldwijde opwarming van de aarde iedere keer weer 1/2 graad afneemt. Dus als we maar genoeg van die toppen achter elkaar doen, dan komen we uiteindelijk waar we moeten zijn. Namelijk ruim onder de 2 graden en in de buurt van de 1,5 graden. Ja, het is wel heel belangrijk dat mensen gewoon concrete maatregelen nemen. En dat het niet alleen bij mooie woorden blijft, maar dat er ook actie uit volgt. Waardoor bijvoorbeeld bedrijven zoals Uniper en anderen kunnen gaan investeren in duurzame energiebronnen. Ja, tegelijkertijd, ik memoreer dat even, dat onderzoek van de UvA, dat 19% van de bedrijven in Nederland, waaronder dus een aantal zeer zware vervuilers, niet of nauwelijks actie ondernemen. Hoe kwalificeert u dat? Als niet meer van deze tijd, als dat echt inderdaad plaatsvindt. Maar ik zie eigenlijk juist een hele andere trend. Ik zie dat alle bedrijven nu massaal aan het kijken zijn hoe ze op duurzame energie kunnen overstappen. En misschien niet eens per se omdat ze wakker liggen van klimaatverandering, maar omdat die duurzame energiebedrijven ook onafhankelijk maakt van geopolitieke ellende. En dat die duurzame energie heel vaak de goedkoopste energie is. Dus niet iedereen heeft zin in groene energie, maar wel iedereen heeft zin in goedkope energie. En gelukkig vallen die twee steeds vaker samen. Nou, dat lijkt me een geweldig brugje naar het volgende onderwerp. Ik ga hartelijk danken Olaf van der Graag. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Dank u wel. Ja, Dorine Hermans, zoals gezegd even directeur investeringen in de Amsterdamse haven. Dorien Bosman. Na een carrière bij Shell, nu directeur sinds meer dan een jaar in de Amsterdamse haven. Waterstof, het viel al even een aantal keren. Dat is eigenlijk het grootste project volgens mij waar je mee bezig bent aan die Amsterdamse haven. Maar kun je eens even, voordat we daarover doorpraten, wat is groene waterstof? Ja, nou, waterstof is een molecuul die je energie levert. Tot dusver halen we die uit aardgas meestal. Maar dan hou je CO2 over. Dus dat is niet zo fijn. Maar dat noemen we dus grijze waterstof. Als je nou die CO2 afvangt en ergens opslaat, dan noem je het blauwe waterstof. Maar als je nu die waterstof maakt door bijvoorbeeld water te splitsen, want water is waterstof en zuurstof. Als je dat doet, dat kan je splitsen, maar daar heb je energie voor nodig. En als je dat dan doet met groene elektriciteit, dan noemen we dat groene waterstof. Zo, heel makkelijk. Water. Maar ja, een bedrijf als Shell, uw vorige werkgever, die hebben eigenlijk aangegeven dat ze niet minder CO2 kunnen uitstoten dan ze eigenlijk nu doen. Met andere woorden, ze kunnen het wel opvangen en ergens opslaan. Maar als ze zeggen, als je zou willen dat we minder CO2 uitstoten, dan kunnen we dat alleen doen door minder te produceren. Ja, tenzij je het afvangt. Ja, klopt. Oké. Tenzij je de energie gaat leveren door middel van waterstof. Ja. Want dan ga je dus waterstof maken op de groene manier. Zou het beste zijn. En dan moet je die waterstof nog bij de klanten, bij de consumenten zien te krijgen. Nou, je vertelt het razendsnel en je zou bijna denken, waarom is het dan niet in enorm grote getalen? Het is ook wel aardig om even op te merken dat er eigenlijk ooit ook nog een strijd was tussen de stroom en die groene waterstof, wie eigenlijk de auto's van energie zouden gaan voorzien. Dat is ruimschoots door de stroom en de Tesla's gewonnen. Ja. Maar waar, even een simpele vraag, waarom staat het hele land niet helemaal vol met waterstofcentrales? Nou ja, het kost ook geld om die waterstof te maken. Dus mijn keuze zou zijn, maak alles elektrisch wat je elektrisch kan maken en dus ook personenvervoer. Je ziet nu zelfs dat het in het zwaardere vervoer ook beter gaat om dat elektrisch te maken. Maar niet alle zwaardere applicaties zullen elektrisch kunnen zijn. En daar heb je dan bijvoorbeeld een drager als waterstof voor nodig. Een energiebron als waterstof. Dus ja, je kan waterstof maken met een proces dat heet elektrolyse bijvoorbeeld. Daar heb je wel ruimte voor nodig. Daar heb je schoon water voor nodig. En daar heb je elektriciteit voor nodig. Nou, ja. Wat is het probleem? Nou, het probleem is geld, bijvoorbeeld. Het probleem is ook ruimte. Het probleem is milieuruimte. Dus in een land als Nederland zullen we zeker een deel lokaal maken. Net zoals net gezegd werd, het maakt je ook wat onafhankelijker. Politiek onafhankelijker. Maar een groot gedeelte zullen we ook moeten importeren. Maar, politiek of onafhankelijkheid hebben we al helemaal behoefte. Denk alleen aan de afhankelijkheid van Rusland. Amerika heeft zichzelf onafhankelijk gemaakt van energie. Energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Dus geld lijkt me ook geen probleem. Wat staat nu nog in de weg om het op enorme grote schaal nu te laten plaatsvinden? Groene elektriciteit hebben we dan nu nodig. Dat is dan nu de kritieke factor. En nou, daar zijn we mee bezig. Hè. We zijn met zon op land bezig, zeker wind op zee. Maar die uitrol, die mag wel iets sneller. Ja, meneer Bosman, Uniper, grote kolen en gas. Ja. Jullie zijn speciaal op maatschappelijke behoeften gezegd. Zet de centrale open en snel ook, want we hebben uw energie nodig. Dus u kunt dan toch tijdens overbrugging toch inspringen in die waterstof? Nee, maar het probleem is, waterstof is een schaars middel op dit moment. Er is te weinig waterstof. Hè? Er is sowieso veel te weinig waterstof. Met alles wat we kunnen produceren met wind op zee halen we het echt niet. Wij gaan zo meteen investeren, zijn we al stevig mee bezig, om 100 megawatt electrolyzer, hè, om waterstof te maken, 100 megawatt. Vinden we best interessant. We gaan hopelijk groeien naar 500 megawatt. Tata Steel, om te vergroenen, heeft 3 tot 5 gigawatt nodig. Dat is alleen Tata Steel. Dus even plat gezegd, haven van Amsterdam en jullie, als jullie samen full speed ahead gaan, kunnen jullie slechts voor 1/3 voor de Tata Steel behoefte zorgen? Nee, 1/3? 500 megawatt, dat is 1/60ste. Nou. 1/60? Ja. Ja? Okay. 1/60, nooit hoofdrekenend openbaar, zijn mijn moeder al vroeger. Maar laat ik zo zeggen, voor een verdomd klein gedeelte, het zo samenvatten. Ja. Ik wil wel een beetje hoopgevend blijven, maar dat is natuurlijk niet. Nee, maar het is en-en. Je moet en produceren en importeren. En dan moet je ook goed kijken van waar ga je het maken. Want we hebben het over geopolitiek. Maar als ik dan toch weer kies voor Oman of voor Noord-Afrika of Afrika zelf, dat kan, maar dan moet je wel bedacht zijn op mogelijke geopolitieke implicaties. Dus ook daar. Waar heb je het dan over? Maak dat eens concreet. Nou, als we nu al praten over mensenrechten in allerlei landen, als je praat over instabiele overheden, dan moet je nu al over nadenken. Je kan nu de keuze maken, waar laat ik die waterstof maken om te importeren? Dus dan moet je nu over nadenken dat je over 10 jaar niet weer nadenkt van, oh, dat was echt een slechte keuze 10 jaar geleden. Maar ja, daarom is het nu ook een mooie zaak dat Nederland zegt, ik wil in 2050 voor 70 gigawatt, hè, dus dat is 140 keer zoveel, die 500 megawatt electrolyzer, wil ik wind op zee hebben. Ja. En die ga ik elektrisch aan land kopen, maar ik kan ook op zee waterstof gaan maken. Ja. Dat zijn andere plannen. En zo via het leidingssysteem dat de olie- en gasbedrijven al hebben neergelegd, als je die dan kan hergebruiken voor waterstof, dan is dat voor Nederland een mooie energiebron. Maar ook daar moet je weer als overheid kijken, waar gebruik ik het voor? Want dat is de discussie. Hè? Is het nu voor de mobiliteit? Is het voor de huishoudens? Is het voor de industrie? Het vraagt wel even wat regie van een overheid die een beetje meestuurt. Van jongens, de prioriteit wordt waterstof in de industrie, denk ik. En dan de rest moeten we dan zoveel mogelijk elektrisch gaan doen. En kijken hoe we dat op gaan lossen. Maar de ader is schaarste. Dus je moet echt dat schaarse goed op een goede manier ergens een goede richting op sturen. Ja. Maar dat vraagt keuzes. En dan kijken jullie alle twee van mij naar de overheid, hè? Zeker. Ja. Zeker. De overheid heeft een belangrijke taak. Is namelijk degene die de samenleving ordent. Die de keuzes maakt waar het naartoe moet. En op die manier namens die samenleving richting geeft. Voordat ik bij Kees Vendrik aankom, even Dorien, nog even bij jou. Even te accentueren. Waarom is dit zo essentieel in die haven? Nou, de haven van Amsterdam bijvoorbeeld is de grootste benzinehaven die we kennen in de wereld. Ja. Dus wij zijn wel een enorme energiehaven. We slaan ook op dit moment aardig wat kolen over voor Duitsland. Dus voor ons is dat heel erg belangrijk. We zijn een energiemotor en ook die moet om. Dus wij, de bedrijven die op ons gebied olie en gas opslaan en overslaan, die kijken enorm naar waterstof. Ja. En er wordt eigenlijk ook vaak zulke vieze diesel gemengd daar die niet eens een Nederlandse kust mag komen. Hè? Die wordt meteen weer uitgevaren naar andere landen, geloof ik. Nou, daar wordt goed geblend en meestal de hoogwaardige maar niet producten. Altijd, hè? Maar ja, er zijn natuurlijk ook andere landen die andere maatstaven hebben. En dat, ja. Kees Vendrik even, er wordt hier meteen naar de overheid gekeken. En is dat terecht? Meteen, ook. Ook, oké. Okay. Is dat terecht? Nou, in dit geval wel. Dit gaat natuurlijk om een gigantische operatie. Hè? En de bouwblokken liggen eigenlijk nu klaar. En iedereen weet ongeveer welke kant het opgaat. Precies wat Dorien net zei. Er komt een geweldige klap wind op zee bij. Ook voorbij 2030. Wat we vandaag op zee hebben staan is eigenlijk nog een beetje kinderspel. Het wordt veel meer. Dat is ook een opdracht richting TenneT, die de kabels gaat aanleggen. Er wordt nu al gepland op waterstofeilanden op zee. Waarbij dus met windenergie op zee meteen groene waterstof wordt gemaakt. Want dan kunnen we ook gebruik maken van pijpleidingen die er al liggen. Want er zitten nog allerlei oude gasvelden op de Noordzee. Die zijn voor een deel ook allemaal buiten gebruik. Dan gaan we die leidingen ombouwen. Dan hebben we dat geregeld. Dus al die bouwblokken liggen klaar. De vraag is nu, wie gaat nu als eerste die waterstof gebruiken? Dat doen ze in Groningen. Het zou kunnen Tata Steel. Het kan in Zeeland. Er zijn wellicht andere industriële regio's die een vinger gaan opsteken. En dan vraagt het een cruciaal besluit van het kabinet. Wie gaat als eerste? En waar gaat de overheid zijn geld in steken? En daar heb je een minister van Economische Zaken voor nodig. Mevrouw Adriaansen, die moet hier nu echt de minister van Economische Zaken. Die moet hier nu knopen over gaan doorhakken. Zodat er duidelijkheid gegeven wordt aan de markt. En dan nog zeg ik, ook industriëlen moeten zelf veel meer in actie gaan komen. Ga niet eindeloos wachten op de overheid. Kom met supergoeie en gedetailleerde plannen. Dan helpen we elkaar ook het meest. Zojuist komt het bericht binnen dat Rutte, de premier, heeft gezegd: Nederland maakt met steeds meer landen voorlopige afspraken voor de levering van waterstof. Waterstof onmisbaar, krijg ik hierdoor. Ja. Ja, dat zijn. Goed weer. Ja, in het hele verhaal exact wat wij ook aangeven. Wat heel veel bedrijven ook willen. Ik ken ze gewoon allemaal die bezig zijn om die stappen te zetten. Maar een beetje regie helpt wel. En dat zijn echt dingen die maakt het voor bedrijven interessanter om de overheid als partner te hebben. Niet als tegenstander, maar als partner. Zeg, luister, we gaan dit traject samen doorlopen. En ik zeg ook wel eens, de productie van waterstof is op dit moment niet aan concurrentie onderhevig. Want we komen toch altijd tekort. Dus ook daarin zouden bedrijven, volgens mij zegt Kees dat ook, veel meer samen kunnen werken om daar te kijken hoe kunnen we elkaar helpen. En daarom is de haven zo van belang. Daar zit heel veel industrie geclusterd dicht bij elkaar. Ook Uniper is daarmee bezig. Als je kijkt naar Lyondell of Neste, die kunnen bijna direct aansluiten op onze waterstof. In dit gesprek voel ik het ook een beetje. Uniper is overigens, of de Duitse overheid stapte eigenlijk in. Het was een commercieel bedrijf. Door de oorlog in Rusland, de Oekraïne, enorme verliezen. Ja. De Duitse overheid zei, nu pakken we het op. Genationaliseerd eigenlijk. In dezezelfde uitzending hebben we het vaak gehad, ook met alle andere Kamerleden, over het belang van energie. En eigenlijk wordt er nu zoveel of limieten gesteld of een plafond ingesteld, dat je eigenlijk de vraag kan stellen, moet het niet eigenlijk helemaal genationaliseerd worden? Is het niet zo belangrijk, die energie? Ook nu, als je kijkt naar de rol van de overheid, waar we het nu aan deze tafel over hebben, Kees Vendrik. Al dan niet tijdelijk. Zouden we dit gewoon niet als overheid, dan heb je echt de regie. Dat klinkt heel stoer. Ja. Dan suggereert, wordt toch weer gesuggereerd dat die klimaat- en energietransitie één knop heeft. Dat heeft hij nooit. Volgens mij gaat dit helemaal niet werken. De overheid moet heel precies de goede dingen doen die nu nodig zijn om marktpartijen een helder perspectief te geven. En vervolgens ook enorm achter de broek te zitten. Bijvoorbeeld die grote bedrijven met de maatwerkafspraken. Dan moeten de Tata's, de Yara's, de andere grote bedrijven die wellicht groene waterstof gaan gebruiken, die moeten dan ook hom of kuit geven. Ja. En dat zou ook met snelheid moeten. We hebben in een half jaar tijd vanwege de Oekraïne-crisis die LNG-terminal in Groningen gebouwd. Dat is met een stoom en kokend water. Ik dacht, dat smaakt het naar meer. Het kan dus toch? Nee, het kan veel sneller. Yes. En die snelheid hebben we met elkaar nodig. Ik zei al, alles ligt klaar. Er was een klimaatakkoord. Er is sindsdien behoorlijk veel gebeurd. Iedereen is bezig. Industriële regio's maken zich klaar. De knelpunten zijn in beeld. De oplossingen ook. Actie, actie, actie. Dorien stak er de duim op, zeg maar, voor de radioluisteraar die dat niet kon zien. Helemaal. Wat er gebeurd is met de LNG-importterminal in Eemshaven, dat is je blauwdruk. Daar moeten we heen. En dan heb je te maken met de vergunningen. Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk doen? Wat hebben we nou echt nodig aan elektra en aan waterstof? Maar ook aan de infrastructuur. En wij zijn ook bezig met wat wij noemen de energiehaven. bij IJmuiden. Waarom is die er nog niet? Waarom duurt het zo lang? Waarom is het die onrendabele top? Of zijn het die vergunningen? We verzanden vaak in de kleine dingen, terwijl we allemaal weten waar we heen moeten en wat er zou moeten gebeuren. En ja, daar zou ik voor pleiten. En ik zou ook niet alles nationaliseren. Sterker nog, we hebben al heel veel overheid en semi-overheid bedrijven. We hebben Tennet, we hebben GasUnie, we hebben de haven van Amsterdam, van Rotterdam. Het is allemaal overheid, het is allemaal publieksgeld. Ja. Waarom kunnen we dit niet samen oplossen? Nou, belangrijke vraag. Ja, ik denk dat we moeten, omdat we dan ook... Ja, maar dat hebben we toch al een tijdje al lang. Hè? Dus het speelveld ligt daar. De knoppen waren aangedraaid met woorden. Jullie zijn eensgezind. Hoewel jullie allemaal toch van alle gezinten zijn, zou ik maar zeggen. Ja. Zelfs hier zijn de knoppen helder. En waar zitten we dan op te wachten? Wat is de tegenkracht? Het vraagt om politieke moed, en dat is dan toch ideologisch vrij, de technische keuzes te maken. Want het klimaatprobleem is geen ideologisch probleem, maar is een technisch probleem wat je technisch kan oplossen. Maar dan moet je wel een aantal ideologische veren loslaten en zeggen, we gaan het toch doen. Toch, hè, kernenergie. Als je nu nog blijft zeggen, ik ben op zoek naar een plek, dan is dat niet waar, want ik kan zo inborstelen. Ja, oké. Okay, maar dan zo de spa in de grot. Zeker. Maar we weten ook hoe lang het duurt voordat het er is. Ja, maar dat zeiden we 10 jaar geleden ook. Ja. Dus als we nu iedere keer blijven herhalen dat het 10 jaar gaat duren of dat het duur is, dan blijven we in dezelfde loop zitten, want we hebben alles nodig. Ja. En dat zegt ook iedereen. Ik wil nog even toch, dat vind ik gewoon lobbytechnisch, en u bent eigenlijk de opperlobbyist voor Uniper hier in de Benelux. Het is natuurlijk wel een fascinerend gegeven dat u eerst natuurlijk als een grote vervuiler neergezet bent, die natuurlijk allerlei carbontaxen en weet ik het allemaal wat. En vervolgens door die oorlog is het speelveld klang in één keer gedraaid en wordt er een maatschappelijk beroep op u gedaan. Ja. Zet die kraan open, we hebben jullie energie nodig. Ja. En de kans dat u zo direct zegt, en nou weer dicht die tent, is natuurlijk eigenlijk een doelstelling op zichzelf al. Nee, maar daarom is het ook van belang dat politici ook een beetje met respect naar bedrijven kijken en niet gelijk hele grote woorden gebruiken. Want voor je het weet, sta je met je broek op je enkels en dan moet je toch even met je hoed in de hand toch vragen van kan je weer open? Dus een beetje meer respect, een beetje meer nadenken en ook verantwoordelijkheid nemen voor de besluiten die je zelf neemt, hè? Als politicus, ik ken dat ook. Maar je moet ook even regeren eens vooruitzien. En niet in een jaar, niet 2 jaar, maar 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. Dorien? Nou, wat ik daar wil zeggen is, Kees had het er ook over. Het gaat over versnellen, maar het gaat ook over verbinden. En dat betekent dat we dingen samen moeten doen. En dat zei meneer Guterres ook vandaag of gisteren. We moeten dit samen doen. En dit verhaal nu, André, hoor ik heel veel ego. Van ja, je moet me met respect behandelen. Ik vind dat dit... Wederzijds respect. Wederzijds respect. Excellent. Maar laten we alsjeblieft samen zeggen... Ja? De ego is een beetje opzij. We hebben een probleem te klaren. In dit geval was het de oorlog van Oekraïne. Kijken we iets verder, dan is het de klimaatcrisis. Wat kunnen we daar nu samen aan doen? Exact. En laten we alsjeblieft beginnen. Laten we alsjeblieft van elkaar leren. Laten we samen optrekken. Maar u moet het toch even iets duidelijker adresseren. Heeft u het nu over het ego van meneer Bosman? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik ken meneer Bosman een uurtje ongeveer nu. Maar ik vind genoeg wel... om zijn ego te omschrijven. Ja, maar ik vind wel, hetzelfde is... Oké, laat ik een ander voorbeeld noemen. We zeggen tegen de GasUnie, je moet een grote waterstofpijpleiding in Nederland neerleggen. En het eerste waar GasUnie zich nu zorgen over maakt is, komt die wel vol? Waar is het commercieel? Rekent het uit? Maar daar gaat het niet over. We hebben die gasleiding nodig. Of die waterstofleiding. We moeten hem neerleggen. En we moeten het vertrouwen hebben dat die volkomt. Sterker nog, als BV Nederland, als BV de Wereld, hebben we die waterstof nodig. En GasUnie is de enige partij die die leiding neer kan leggen. Gaan doen. Nou, ik wil hierbij aansluiten. Ik zou zeggen, ik heb zelf het grootste respect voor duurzame ondernemers die op kop willen gaan, die bereid zijn om toe te geven, we hebben ons groot gemaakt als bedrijf in een economie die is onhoudbaar. We moeten veranderen. Niet alleen voor onszelf, als eigen businessmodel, voor de aandeelhouderswaarde, maar omdat we uiteindelijk een gedeelde verantwoordelijkheid hebben om een aarde door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, die steeds meer in paniek zijn over de rotzooi die wij aan het maken. Maar daar spreekt u ook meneer Bosman nu rechtstreeks aan, volgens mij. Ja, maar het is niet alleen meneer Bosman, het is ook een goed besef van het bedrijfsleven in Nederland. Welke boodschap geef je aan burgers? Welke ruimte bied je aan jouw werknemers die met dezelfde zorgen rondlopen? Engageer ze, verbind ze. Dat leiderschap in het bedrijfsleven, ik zie daar schitterende voorbeelden van. En ik zou willen dat dat veel vaker zichtbaar wordt binnen en buiten. En dan mogen ze van mij grote ego's. Kijk mij aan, maar u bedoelt volgens mij het gewoon even echt meneer Bosman nu ook. Hè? Dat nee, even concreet maken. Ik kijk vooral u aan. Ja, dat weet ik. Maar dan via mij kom ik toch bij meneer Bosman uit. Ja. Nee, want het gaat niet om ego. Het gaat om hoe ga je met respect met elkaar om. En als we iedere keer worden benoemd als de grootste vervuilers, wij investeren enorm in waterstof. Wij zijn enorm bezig met verduurzamen. Als je kijkt naar de ambities... Het een hoeft het ander niet uitsluiten, dat je en een vervuiler bent en investeert. Maar het is een transitie, jongens. En er is geen knop om te zeggen, en nu fossiel uit. Dat kan, hè? fossiel is ongeveer 50 miljard... aan de totale inkomsten van de Nederlandse begroting. 50 ja. miljard. Dus op het moment dat je dat zegt, uit, prima, maar dat heeft consequenties. Sterker nog, het licht gaat uit. Dus al die dingen horen bij elkaar. Die ken ik nog van een tijd geleden. Lauwens-Jan Brinkhorst, maar gaat u door. Nee, maar de fossiele industrie gaat, ik denk 80-90% voor de elektriciteit. Zo simpel is het. Maar waar het om gaat, helemaal eens... Bedrijven zijn aan het verduurzamen, maar wees voorzichtig om mensen gelijk in de hoek te zetten van je bent de grootste vervuiler. Kijk even goed naar wat ze aan het doen zijn, wat de stappen aan het zijn. Uniper is aan het verduurzamen. 2030 gaat de kolencentrale dicht, jongens. We zijn bezig met echt een heel nieuw duurzaam terrein op Maasvlakte, waarbij wij als Uniper inzetten op de verduurzaming. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van een dankbaar debat. Ik dank namelijk u alle drie, dat te weten. Kees Vendrik, de kerstverse klimaatpauze, zeg ik toch maar even. André Bosman hoorde u net als laatste, directeur communicatie bij gas- en kolenreus Uniper. En Dorien Bosman, zij is directeur investering in de haven van Amsterdam. Dank voor het luisteren. Zometeen langs lijnen omstreken met de collega's Robert Mede en Joram Kaat. Voor nu, dank voor het luisteren nogmaals. Tot volgende week maandag, WNO Haagse Lobby. Voor het nieuws zit klaar, Mourad El-Wakili. Dank u wel. Haagse Lobby is een